Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 9 lutego, minęła 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Przesłuchania prezesa Amber Gold i jego żony przed Sejmową Komisją do Spraw Afery, prawdopodobnie w Warszawie, ale ich część może być niejawna. 9 agresywnych związkowców pikietujących przed katowickim holdingiem węglowym zatrzymała policja, większość z nich była pijana. Rosyjscy eksperci i politycy związani z Kremlem krytycznie Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Sejmowa Komisja do Spraw Amber Gold dwoi się i troi, by przesłuchać założyciela spółki i jego żonę. Wiceprzewodniczący Komisji Marek Suski mówił dziś, że stara się o to, aby ich przesłuchanie odbywało się w Warszawie. Jak tłumaczy, są pewne podejrzenia, że układ gdański sięga nie tylko do sądu, ale być może też do więziennictwa. Na razie nie wiadomo, kiedy właściciele Amber Gold mieliby przyjechać do stolicy, ale część przesłuchania może być niejawna. Mówiła o tym przewodnicząca Małgorzata Wasserman. Rozpoczniemy jakby starania o to, aby Marcin i Katarzyna P. zostali przetransportowani do sądu w Warszawie. Chcielibyśmy ich przesłuchiwać tutaj na miejscu. Chcielibyśmy, żeby to była koniec marca, może gdyby się udało. Nie zależy to od nas. Liczymy tutaj na dobrą współpracę z gdańskim sądem, do którego dyspozycji pozostają obydwoje oskarżeni. Przed Sejmową Komisją do Spraw Amber Gold stanąć mają też Donald Tusk i jego syn Michał. Terminu przesłuchań nie znamy. Katowiccy policjanci zatrzymali 9 najbardziej agresywnych związkowców pikietujących przed katowickim holdingiem węglowym. Większość była pijana. Mężczyźni próbowali wejść do budynku, rozbili szybę w drzwiach. Policja musiała użyć gazu łzawiącego. Mężczyźni według śledczych dopuścili się naruszenia miru czy niszczenia mienia. Na razie nie wiadomo, jakie są straty. Wiadomo, że została zniszczona częściowo elewacja siedziby spółki. W sumie 80 osób zostało wylegitymowanych. Zarząd katowickiego holdingu węglowego przekazał stronie społecznej projekt porozumienia w sprawie łączenia z Polską Grupą Górniczą. Związkowcy czekają także na wypłatę zaległej części 14 pensji. To jednak uzależnione jest od tego, czy spółki zostaną połączone. 6 marca w Katowicach ma się odbyć górnicza manifestacja. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Polaków, którzy spłacają kredyty hipoteczne w złotówkach, czekają wyższe raty. Tak wynika z raportu firmy doradczej Open Finance. Do podwyżki może dojść pod koniec roku. Artur, autor raportu, Bartosz Turek, wskazuje, że przyczyną jest spodziewane wyższe oprocentowanie pożyczek międzybankowych, czyli tak zwany wskaźnik WIBOR. To dowód, że bankowcy oczekują w niedługim czasie podwyżek stóp procentowych. Efekt będzie taki, że przeciętny kredytobiorca zobaczy najprawdopodobniej pod koniec roku ratę o około 20 zł wyższą niż obecnie. A gdyby skumulować wszystkie wydatki Polaków na raty kredytów hipotecznych, złotowych kredytów hipotecznych, to okaże się, że w grudniu będą oni płacili około 20-30 milionów złotych więcej tytułem odsetek. Ekspert dodaje, że podwyżka stóp procentowych będzie odpowiedzią na rosnącą inflację. Rada Polityki Pieniężnej spodziewa się, że inflacja wyraźnie wróci ponad cel inflacyjny, który jest w Polsce na poziomie 2,5%, najprawdopodobniej właśnie w 2018 roku, a więc wtedy trzeba będzie też zareagować. Inflacja w Polsce mierzona rok do roku systematycznie spadała od 2013 roku. Rekordowo niski poziom odnotowano w lutym 2015 roku. Rosyjscy eksperci i politycy związani z Kremlem krytykują Europejski Trybunał Praw Człowieka. Krytyczne uwagi zostały przedstawione m.in. w specjalnym raporcie. Dokument przygotowała organizacja Centrum Aktualnej Polityki, która prowadzi monitoring zagranicznych mediów, w tym polskich. Prezentacja raportu krytykującego działalność Trybunału zbiegła się z ogłoszeniem wyroku w powtórzonym procesie lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. We wtorek w agencji RIA Nowości eksperci Centrum Aktualnej Polityki przedstawili swoje krytyczne wnioski, a w środę sąd w Kirowie skazał opozycjonistę na 5 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu, tym samym pozbawiając lidera opozycji możliwości startu w wyborach prezydenckich. W trakcie konferencji prasowej zorganizowanej przez agencję RIA Nowości szef centrum Andrzej Tatarinow jako przykład upolityczniania orzeczeń Trybunału podał m.in. wygrane przez Nawalnego pozwy przeciwko Rosji. Nasz raport pokazuje, że Trybunał jest organem politycznym, politycznie zaangażowanym, który nie odnosi się do praw, ale wysyła sygnały polityczne. W opinii rosyjskich obrońców praw człowieka Moskwa poprzez tego typu raporty i wypowiedzi ekspertów oraz polityków próbuje zdyskredytować autorytet Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który w swoich orzeczeniach zwraca uwagę na naruszenie praw i wolności obywatelskich w Rosji, szczególnie w odniesieniu do antykremlowskiej opozycji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta informacja kończy ten serwis Trójki, kolejno o północy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W studiu Krzysztof Łoniewski, informacje sportowe. Szczepiorniści Vive Tauronu Kielce przegrywają rzadko. W Lidze Mistrzów też, ale niestety z wyprawy do Niemiec wrócą na tarczy. Przegrali w Mannheim z Rhein-Neckar Löwen 25-28, choć Uroš Zorman uważa, że to spotkanie było do wygrania. No tak, tak, na pewno ja myślę, że pokazali mi dużo dobrych akcji, dużo dobre formy, ale mówię, nie, jak ich bramka złapał wszystko, no co masz zrobić, nie? Już przyjdziesz na jeden i złapie 3-4 pod rząd, oni od razu idą na 3-4, co masz zrobić? Mimo porażki Vive nadal prowadzi w grupowej tabeli, tyle że Rhein-Neckar Löwen i węgierski Szeged tracą do mistrzów Polski tylko punkt, kilku punktów. Zabrakło Jerzemu Janowiczowi, żeby sprawić sporą niespodziankę na turnieju ATP w Sofii. W meczu drugiej rundy zmusił do najwyższego wysiłku gwiazdę gospodarzy i niedawnego Australian Open Grigora Dimitrowa. Polak wygrał pierwszą partię do 4, drugą przegrał do 3. W trzeciej decydującej Bułgar przełamał Janowicza dopiero w 12 gemie, zwyciężył 7-5 i zameldował się w ćwierćfinale imprezy. Nasi biatloniści ze sztafety mieszanej zameldowali się na mecie w Mistrzostwach Świata na pozycji 23. Wynik ocierający się poważnie o kompromitację. Dlaczego nasi wypadli tak słabo? Między innymi dlatego, że Anna Mąka zostawała w tyle na trasie biegowej. Nie wiem, co się dzieje. Od początku stycznia bardzo źle się czuję. Nie potrafię przebiec 30 km i to jest straszne, jak od stycznia człowiek nie ma siły, żeby biec, żeby nie wytrzymać 60 km. Nie wiem, naprawdę. Poza Mąką naszą sztafetę tworzyli Kinga Mitoraj, Łukasz Szczurek i Rafał Penar. Zwyciężyli Niemcy przed Francuzami i Rosjanami. Sztafeta mieszana to pierwsza konkurencja w mistrzostwach. Pierwsze dwa starty za nami w Mistrzostwach Świata Panczenistów. Oba padły łupem Holendrów. Na 5000 metrów po raz piąty z kolei i ósmy w karierze zwyciężył Sven Kramer. U pań na 3000 wygrała Irene Wüst. Kończąc wątek sportów zimowych, jeszcze o porażce naszych hokeistów. Porażce 1-4 ze Słoweńcami w pierwszym spotkaniu towarzyskiego turnieju w Katowicach. Kibicom piłki nożnej przypominamy, że jutro z zimowego snu wybudzi się Lotto Ekstraklasa. Na początek dwa mecze Ruchu z Krakowią i Lecha z Niecieczą. Niebiescy zagrają z Pasami w niezłych nastrojach. Co prawda nadal ciągną się w samym ogonie tabeli, ale PZPN właśnie darował im połowę kary za nieprawidłowości finansowe i zamiast 8 ujemnych punktów odpisano im tylko 4. 2 spotkania na trybunach dla Luisa Suareza zaordynowała tymczasem Hiszpańska Federacja Piłkarska za czerwoną kartkę w półfinałowym spotkaniu o Puchar Króla z Atletico Madryt. To oznacza oczywiście, że Urugwajczyka zabraknie w finałowym meczu Barcelony przeciwko Alaves. A kolejny sport na naszej antenie jutro, tuż po 7:00. Jutro sporo słońca, pochmurno tylko na zachodzie. Na termometrach od minus 8 stopni na wschodzie do minus 2 i 0 na pozostałym obszarze kraju. Noc mroźna od minus 15 stopni na wschodzie do minus 10, minus 5 na przeważającym obszarze. Jedynie nad morzem lokalnie minus 4 stopnie, a teraz w stolicy minus 5 stopni, ale temperatura odczuwalna jest niższa. Rozpogodzenia na wschodzie, a na zachodzie słaby śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Można powiedzieć po prostu kocham cię, a można dzięki tobie się uśmiecham i przez ciebie płaczę po nocach. To tylko parę słów. Różnice. Zapraszam na nową audycję w Trójce, w której skupimy się na tekstach piosenek. O czym są, jak wyrażają uczucia i w jaki sposób mówią o tak delikatnych tematach jak kobiece ciało czy mężczyzna idealny. Posłuchamy przy tym dobrego soulu, R&B, elektroniki i nie tylko. Parę słów. Pierwsze wydanie w najbliższą sobotę o 15:00. Zapraszam, Fala. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Blisko 32 lata temu ukazał się album Prince'a Around the World in a Day i tam znalazł się singiel Raspberry Beret. Jedno z najpopularniejszych, najfajniejszych, najbardziej melodyjnych nagrań Prince'a. Prince Roger Nelson będzie nam towarzyszył zawsze na początku audycji Soul Muzyka Duszy. Hirek Wrona wita niezwykle serdecznie. People all over the world are standing up. For a God-given right. And that right is to be free. Free to think. Free to be. Free to go. Free to be at peace. But to some, there's a price for freedom. And in the minds of many, there are those who have died for freedom. Yeah, yeah. Yeah, yeah. There are those who yearn to be free. There are those who want democracy. Not be restricted, but be too poorly. We must have freedom and liberty. I talk about freedom. I speak about freedom. I stand for freedom. I die for freedom. Now what you say? Breaks through your body, yeah. Through your body. Breaks through your body. Got to get away. Got to get away. Breaks through your body, yeah. Through your body. Breaks through your body. Got to get away. Now I'm shackled to these chains. That's trying to hold me down. Take the locks off my brain. I'm reaching a higher ground. I want to be stuck free. Not confined to no one place. Many ready to die. Freedom for the human race. I talk about freedom. Freedom. Yeah, I speak about freedom. Freedom. I stand for freedom. Freedom. I die for believe in freedom. Freedom. We all want freedom. Freedom. Got to have some freedom. Freedom. Love life. Freedom. Freedom. Sam początek lat 90. Afryka Bambata i Family Freedom. I to jest zapowiedź audycji, która rozpocznie się z piątku na sobotę o 2 w nocy, na którą już Państwa w tej chwili serdecznie zapraszam. Czarna noc, piosenki o wolności. Między innymi usłyszą Państwo również tam to nagranie. Skoro już jesteśmy w Nowym Jorku, jesteśmy przy korzeniach kultury hip-hop, to proszę uprzejmie. People moving in, why? Because the color of the skin. Run, run, run. But you're soaking high. An eye for an eye, tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rock on, brother. Rock on. Well, only person talking about love, thy brother, is the preacher. And it seems nobody's interested in learning, but the teacher. But the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to our nation. War and confusion. Revolution, gun controls, dinosaurs, shooting rockets to the moon. Kids growing up too soon. Politicians say protest will solve everything. In the man thing. Round and around and around we go. Where the world's headed, nobody knows. Wait, Google, Google, can you hear me talking to you? Just a ball of confusion. Instructions, tax deductions, citizen inspectors, bill collectors, why those in demand, population out of hand. Suicide, 20 bills, hippies moving to the hills. People all over the world are shouting in the war. Shouting in the war, shouting in the war. In the pantheon. Thank you. Tak oto wróciliśmy do Bronxu, do lat 70., kiedy rodziła się kultura hip-hop, za sprawą nagrania Leona Bridgesa, zatytułowanego Ball of Confusion, pochodzącego ze ścieżki dźwiękowej do filmu The Get Down. Przenosimy się teraz ze wschodniego na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Yes, sir. Radio station BUSH69 on your dial. Taking it to the streets. Shout out to the people out there in the city, living that life. We about to get off into this brand new Snoop Dogg, produced by Pharrell. So everybody in the city tonight, I want you to roll your windows down and turn the music up loud and enjoy the sound. Milk and honey, we're gonna burn up Hollywood. Ooh, beach of fortune in the neon sky. With no wall back glitters, we'll be gold tonight. That's what they told us, and they must be right. So let's ride. They built this city for you and me, yeah. Wanna play, wanna rock with her. All day, every day on the block with her. My city, oh, really be popping her. Six foes, hip hop, and locking up. We changed the lane, remain the bang. Little bit of joy with a lot of pain. Is he Snoop Lion or Doggy Man? What? Ask me again, I'll tell you the same. D.O. Dub with the key to the city. Me and Pete, we go do our day. Rip down, put my foot down. If I'm in your town, then I got to get down. Fight nights in Vegas. Bright lights, we made it. Slated, slightly faded. Californicated and highly motivated. Płyta Bush, wydana w roku 2015. Snoop Dogg nigdy nie zawodził i nie zawiódł tym razem, ale bardzo dużo tym, na tym albumie melodyjnych, ładnych piosenek, takie jak ta. Ciekawe, czy niebawy, czy kolejny album Snoopa będzie zatytułowany Trump. Show you what it done, but enough of a finish. Pay attention, you listen, you Pseudonim artysty to Childish Gambino. Tytuł albumu Awaken My Love, wydany w 2016 roku, trzeci krążek w dorobku artysty. Tytuł utworu Kalifornia, stąd obok Snoop Dogga. Ale musimy powiedzieć, kim jest tenże tajemniczy człowiek, który ukrywa się pod tym szalonym zupełnie pseudonimem. To Donald Glover. Człowiek wielu talentów, przede wszystkim aktor, wokalista, kompozytor, producent, DJ, robiący mnóstwo cudownych rzeczy artystycznych, bawiący się tak naprawdę tą sztuką i bardzo już doceniany. Jeśli Państwo nie zapamiętali, powtarzam, Childish Gambino. Bardzo, bardzo polecam. Give it all before it's gone. And I'll give you life. Nieco nam ten chłopak zaginął w akcji. Bardzo długo nie było jego nagrań w naszym programie. Rory. Rory Deschontulis, tak się nazywa. Młodziutki artysta, który urodził się w Atlancie. Ma zaledwie 20 lat i mam nadzieję, że w tym roku ukaże się jego kolejny krążek, bo debiut był naprawdę fascynujący. All We Need to był tytuł tego krążka. W 2015 roku się ukazał. Wtedy Rory miał zaledwie 18 lat. Mam nadzieję, że kolejna płyta będzie jeszcze lepsza. Lord only knows this heart is free. A brand new day is at my feet. And I'll sing it low, low and sweet. I give him my soul, I give it all to me. It all feels like gold, gold to me. Might not be a diamond, but it shines for me. It all feels like gold, gold to me. And it ain't lost in silence, it's all good to me. Sing it, yeah. Light me up, what a beautiful world. And I see the love in everything, and everyone. When I'm digging so deep, oh, the time will come. It all feels like gold, gold to me. It might not be a diamond, but it shines for me. It all feels like gold, gold to me. All good to me. Sing it. Feels like gold, gold to me. It might not be a diamond, but it shines for me. It all feels like gold, gold to me. It ain't lost in silence, it's all good to me. Sing it. Kolejna dziewczyna z Londynu, która mam nadzieję, że wyda w tym roku płytę i to będzie płyta znakomita. Andrea Triana, tak się nazywa. Znana jest ze współpracy do tej pory z takimi geniuszami muzycznymi jak Flying Lotus czy Bonobo. Czekamy. before I was long. Spinning the mirror, Jesus watched from the wall. Features as long, but he said, come as you are. So he comes a scar, shards of glass on the necklace of trauma. To the dark behind the mask, patent leather on smash. Church hats, cover wigs over so-called naps. Spirits as high as things try to relax. Dr. King, he in fantasy in a sweat. Cocoa butter, brunette. She carry who holler, he and clap. Is attached to a past, post-present. Traumatic stress pattern under the lash. I wonder what happened to the questions we never ask. As time passed this morning, traveling on that new bus pass. Broken mama out of gas, baby ain't fear. Couldn't afford a cab, pass the ride up in that new S-class. Your past, the face of God, the wall, see the star. Brightest light that you are, scholars, I know you are. It's just you and God. Tides are hard on gas, 100% of rent, late confused by the math. Depression saved by an organ, play this too shall pass. Panoramic view is on from the pew in the back. Peep the devil juggling the blame up another relapse. Watch him laugh, get the attention, when mentioning that. Made the entrance, kicks in the victim since the night before last. See the list goes on and on beyond the length for the song. Father David, Father Joshua, Father John. While our mothers pray for a compass, figure where they belong. In the name of the Son, our name's gone, 1621. All our daughters, we born for goals, wanted by where we from. Straighten the problem, read the scripture, blew the sides on our tongues. As the choir rise to harmonize, tragedy can cry. Sister next to me, whisper, God is good all the time. Aquanarum. To jest kolejna artystka, na której płytę czekam w tym roku i mam nadzieję, że się ukaże. Mam nadzieję, że też przyjedzie do Polski, bo w ubiegłym roku było bardzo, bardzo blisko występu jej w naszym kraju. Tymczasem okazało się, że coś tam, coś tam. Chance the Rapper. I'm gone, praise him till I'm gone. I'm gone, praise him till I'm gone. When the places go up, the blessings come down. When the praises go up, the blessings come down. It seems like blessings keep falling in my lap. It seems like blessings keep falling in my lap. I don't make songs for free, I make them for freedom. Don't believe in kings, believe in the kingdom. Chisel me into stone, prayer whistle me into song air. Dying laughing with Krillin saying something about blonde hair. Jesus, black life ain't matter. I know I talked to his daddy. Say you the man of the house now, look out for your family. He has ordered my steps, gave me a sword with a crest, and gave Donnie a trumpet case I get shortness of breath. Don't be mad. I'm gone. Praise him till I'm gone. When the praises go up, good God, the blessings come down. Good God. When the praises go up, oh, good God, the blessings come down. The blessings come down. When the praises go up, blessings keep falling. The blessings come down. The blessings come down. When the praises go up. Good God! They booked the nicest hotels on the 59th floor, with the big wide windows, with the suicide doors. Ain't no blood on my money, ain't no Twitter in heaven. I know them drugs isn't close, ain't no visit in heaven. I know the difference in blessings. and worldly possessions, like my ex-girl getting pregnant and her becoming my everything. I'm at war with my wrongs. I'm writing four different songs. I never forged it or forfeited. I'm a force to be reconciled. They want 4-minute song. You need a 4-hour praise dance performed every morn. I'm feeling shortness of breath, so Nico, grab you a horn. Hit Jericho with the buzzer beater to end the quarter. Watch brick and mortar fall like dripping water. Kolejny bardzo zdolny małolat ze Stanów Zjednoczonych, który pojawił się w dzisiejszym wydaniu audycji Soul Muzyka Duszy. Chance the Rapper pochodzi z północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, czyli z Chicago, krótko mówiąc, stan Illinois. I wydał w ubiegłym roku płytę, która naprawdę została zauważona na rynku amerykańskim. Co ciekawe, ona nigdy nie miała swojej fizycznej wersji, bowiem tylko i wyłącznie ukazała się w wersji zdigitalizowanej. Chance the Rapper zmienia nie tylko muzykę, zmienia formy wydawania, jej formy wydawania. I wydaje mi się, że podąża drogą, którą za chwilę pójdą inni. Czyli rapuje, śpiewa, żartuje, trochę jest komikiem, trochę poetą, trochę wokalistą. Sam produkuje, pisze muzykę, potrafi grać. No naprawdę człowiek orkiestra. To będzie ktoś, to już jest ktoś. We'll be right back. W Anglii istnieje bardzo wiele zespołów, którzy grają soul, funk we współczesnej interpretacji i to właśnie był przykład Speedometer. Przed nami Huggins Horns. No właśnie. Kolejny fantastyczny zespół z Wielkiej Brytanii, The Huggins Horns. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Soul Muzyka Duszy supergrupa. Tal Bergman perkusja, Joe Bonamassa gitary, Ronde Jesus gitary, Mike Merritt gitara basowa i Renato Neto instrumenty klawiszowe. Oprócz tego gościnnie jeszcze razem z nimi pogrywali sobie m.in. Randy Brecker, czy na przykład Daniel Sadownik na instrumentach perkusyjnych, czy też na instrumentach klawiszowych Fred Kron. Jeśli Państwo nie wiedzą, kim są ci dżentelmeni, to proszę sprawdzić, bo okaże się, że właściwie to grali ze wszystkimi największymi na tym świecie. To muzycy sesyjni, którzy założyli sobie zespół Rock Candy Funk Party. I oni zagrają nam na koniec. To była audycja Soul Muzyka Duszy, którą poprowadził jak zwykle Hirek Wrona. Do usłyszenia. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Druga lutowa premiera. Marek Adamik. Sensu sens. W reżyserii Magdy Łazarkiewicz. Test rozwiązał pan prawidłowo, jednak moim zdaniem odpowiedzi nie są szczere, tylko inteligentne. Na jakiej podstawie? To przeczucie. To w tę niedzielę o 21:00. Umysł śpi, zmysł nie. Człowiek ma w sobie kosmos. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja.